هلال عن متورف قال قال لي عمران بن حسين رضي الله عنهما احدثك حديثا حديث بيان امتا تحديث عسى الله زردك الله ان ينفعك به فيد بدر كتات پدي ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جمع بين حجه وعمره رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع والکړو په مند حج عمره کې ثم لم ينه عنه بيد دين من نذكر حتى مات تر دې چې وفات شو ولم ينزل فيه قران نذنا لشهد دي حج تمتو قران بارک قران يحرمه چغن داد حرام کړي وي وقد كان يسلم عليا بشكو چ سلام با چول شپما داد صحابي کرامت ته وي ما باندې ملائکو سلام چول او ما باوريدو حتا اکتوی تو تردی چی ما داغو لگولو فطورکت نو دا سلام ترکڑی شو فطورک توز ترکڑی شو اما بانی السلام ناچی ثم ترکت الکیا بیام داغ پری خوفا آدا نو بیا را واپس شول ملائکه او په ما سلام چي اي فعاد اي عاد السلام عليا د عمران ابن حسين رضي الله عنه د بواسير بيماري وا ادب صبر کولو په دي تکلیفونو ملائکه په پي سلام چولو نو کل چې دای دغه داغ کو نو دا پر خوده شو به چې دا تر کو نو بیا پی سلام شروع شو بیا پی سلام شروع شو و به قال حدثنا محمد ابن المسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حميد بن هلال قال سمعت متورفا قال قال لي عمران بن حسين رضي الله عنهما بمثل حديث معاذ وبه قال حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار قال ابن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شوبان قتال عن متورف قال بعث إلي عمران بن حسين رضي الله عنهما خبر رالي قرمات عمران بن حسين رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه فبماري أغكي جوفات كشبائك فقال بي فرمائل إني محدثك بأحاديثا زبیانم تا تحادیث لعل الله ينفع کبی دیر پارچ اللہ فائدہ در کی طالب دی بعدی زمانہ پس فعن عشتو کز جوندے پات جم فکتم عنی ندا سخبر زمانہ پٹی کجدا دا کرامت خبری دی او خلقو کی مشہور وما و امتو کو مرشم فحدث بها نو بیان کو په دیوانی انشی تک دی خوشین نو قد شن لی مالیا بیشک شاندار سلام با چول شو پا ما ملائکو با سلام چولو والم پوشان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی نبی علیہ السلام قد جمع بین حج و عمرت جمع والکلو پا مند حج عمری کی ثم لم ینزل فیا کتاب اللہ بیا د دې د ممانعت بارکی کتاب الله نه نازل شه ولم ينها عنها نبی الله صلی الله علیه وسلم او نبی رحم السلام د دې نه من فرمایلی قال رجل برائه فيها ما شاء ویلی دیو سڑی پخ پل رائے سر پدی کی آغا چخو خشوی دا دا عمر رضی اللہ عنو یادی چی آغای خدا سی مند تمتو و قرآن نا نکو لگنی چی دا درس ندی بلکی وی افضل دا دے چی تاسو علاحدہ علاحدہ سفر کوئی و بیهی قال حدثنا اسحاق ابن ابراهیم قال حدثنا عیسی ابن یونس قال حدثنا سعید ابن ابی عروبا ان قتاده عن متورف ابن عبداللہ ابن شخیر عن عمران ابن الحسین رضی اللہ عنہما قال ایلم پوشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع دین حج و عمرت جمعوالے کلو پمند حج و عمری کی ثم لم ینزل فیا کتاب اللہ بیان دینا درشو دی بارکی کتاب دا اللہ ولم ینہنا انہما او نیمنی کڑیو مند دینا قال فیہا رجل برائیہی ما شاء ویلی دی بارکی او سڑی پخپل رایا غچ خوخشوی دا وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا امام قال حدثنا قتاده بن متورف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال تمتعنا موږ حج تمتو کړو د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره او تمتو دغه د فقها او اصطلاح سي تمتو تم وي او قران تم وي ولم ينزل فيه القران ودي بارك قران ند نازل شوه قال رجل برائي ما شاء ويديو شخص بخل رايا اچ خوشيرا وبه قال حدثني حجاج بن شاعر قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد قال حدثنا اسماعيل بن مسلم قال حدثني محمد بن واسع المطرف بن عبد الله بن شخير عن عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما بهذا الحدیث قال تمتع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتمتعنا معه دا اللہ حبیب تمتو کڑیوا منگم ورسر تمتو کڑیوا وی منگم ورسر تمتو کڑیوا وبه قال حدثنا حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن ابي بكر المقدمي وقال حدثنا بشر بن المفضل قال احضرنا عمران بن مسلم عن ابي رجاء قال قال عمران بن حسين رضي الله عنهما نزلت آية المتعة في كتاب الله نازل شو آیات المتعة الله في كتاب کې متعة الحج اغه متعد حج وامرنا بها حکم کړو موږ ته دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم لم تنزل آیه تنسخ آیه متعه الحج بیا نه دی نازل شوی او یاد چې منسوخ کړي دی آیات د متعه الحج فمن تمتع بالعمره الى الحج قران کې راغلی ولم ينها عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم او من ان ذکری د دین رسول الله صلی الله علیه وسلم حتا ماته تردی جو وفات شو قال رجل برائه بعد ما شاور یو سړی پرای پد دین اچ خو خشوی دا غی مقصد د تمتون من نوا ایو الہ الا الہ دا الہ دا سفر کوي و به قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا احمد بن شهید عمران القصير قال حدثنا ابو رجاء عمران بن حسين رضي الله عنهما بمسي غير انه قال وفعلناها کړو موږ دا حج تمتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولم يقل دي حدیث کې نه دی ویلي چې وا امرنا بها موږ ته حکم کړو د دې باب وجوب الدم علی المتمتع اے دم په متمتع واجب دے سوچ چې تمتو قران کوي دې بدن شکر قرباني کوي وانه اذا ادمه هو دې چې کله دو د قرباني وسن لري او نشي کی لازم هو لازم به په صوم ثلاثه ایام فی الحج روجی د دریو ورځو په حج کې تر رفی پوری پورا کوي وي و سبعت اذا رجع الى اهله او روجی به شي کله چې واپس لاړ شي خپل اهل تا. و به قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن ليس قال حدثني ابي ان جدي قال حدثني وقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فإذا أغسطوا وتمتعوا كروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كي بومري سر حجلا وأهدى وزان سر صحابي قرباني روستيو فساق مولا هديا زان سر روستيو هدي من ذي الحليفة ذي الحليفنا وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحل بنمرة شروع کړوا نو احرام تړلو دومره ثم حل بالحج اب احرام تړلو د حج او صحیح خبر ادا او چې مخ کې تیر را چې د دواړو یو ځای کړو د الله حبیب د ابتدا نه کارنه دا کشي خدا خدا چې اول کې مفرد او بیا په کې عمره په حج کې داخله کنو قارن شو نو تفصیل مخ کې تیرو چې صحیح قول مطابق نبی کریم علیه السلام دې ابتدا نه قارنو وتمتع الناس تمتع کړو خلقو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په عمره سره حج نه فکان من الناس من اهدا او باز خلقو نه چې ځان سره هدیه راوستیو فساق الهدیه او دا ساروی د قربانی ځان سره راوستیو ومنهم من لم يهدي او چا پکې هدیه نه راوستي فلما قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه قال شي رسول الله صلى الله عليه وسلم مكي ترى له وقال للناس خلق له ويل من كان منكم هدا چا شزان سره ساروي د قرباني روسه فانه لا يحل من شيء نو دي ون حلال دي ديو شي نه حرم منه چه دي بند داغينا او حرام دي د په باندې غد وجد حرام نا حتا یقضی حجه تر دې چې حج پر کی او من لم یکم منکم احد او چا سره چې ساروی د قربانای نشته او ځان سره روسته نه فلیتو بالبیت نو دې طواف کی په بیت الله شریف کې او بالصفا والمروه او په صفا مروه کې ول یقصر او دې دې ویختلن کی ول یحلل او دو مرید احرام ندی زان کلاو کی ثم اليحل بالحج او بیاد احرام اتڑی دا حج والیهدی او زان سرا سارویت قربانی دی بوزی قربانی دیو فمن لم یجد حدیا چاچن مند سارویت قربانی وسو طاقتی نشتا فالیسم ثلاثت ایام فی الحجی روجی دیونی سیدری رضی پا حج کی عرفی پوری دی اخیروی دا مذہبی حنفی دی او نور مذاہب والوی چدا ایام التشریق کیم نویش و سبعتن اذا رجع الالی و دیونی سی کله چې واپس لاړ شیخ خپل کور تا وطواف رسول الله صلی الله علیه وسلم طواف کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم هینا قدم مکه کله چې مکی مکرمه ترا فاستلم الركن اول شین استلام کړو د حجر اسود اول شی چراغ ثم خب ثلاثه اطواف من السبع درې گردشونو کې رمل کو پالواري سره وګرځینو و مشار بعثه اطواف اپسلورو گردشونو کې د معمول مطابق لاړو ثم رکاهین قدوا طوافه ابه دورکات اوکل بے موزو کو چکلے پورا کو تواب پا بید اللہ کے اند المقام رکاتین دا مقام ابراہیم سر دورکاتا ثم سلم سلامی اگرزو فن سور فن اللہ فات السوفا رغ سفا تفتواف بسوفا والمروہ توافیو کو پسفا و مروہ کی سب عطا توافن و گردی شنا ثم لم يحلل بیاد اللہ پیغمبر دے حرام نکولا و نشو من شیند سشینا حرم منو چی محرم داغینا حتا قضوا حجہو تردی چی حجی پورکو و نحر حدیو یوم النحر اولا لیکن ساروی دے قربانی پرز دروی اختر و افاد و توافی فازا و فرزیو کو فتواف بالبیت اللہ کور کی توافو کو ثم محل من کل شین بیا حلال شو داریو شینا حروم منو چیغینا حرا اغیر پیل احرام دو وجن بندو وفعل مثل ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کار کرو پا مثل دا چکار کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرغ چا اہدا وساق الحدی من الناس چاچزان سرساروی دو قربانی رئیس روستیو و بیهی قال حدثنی عبد الملک ابن شعیب ابن اللیش قال حدثنی امین جدی قال حدثنی وقیرن ابن شہاب انروت ابن الزمیر النائش رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرتو دت خبر ورکڑے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافی تمتوی بالحج وَتَمَتُّ دَاغْوِكِ حَجْلَ دُمْرِنَا وَتَمَتُّ عِنَّاسِ مَاهُ او خلقو چور سر تمتو کنو بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرْنِي سَالِمُ بن عبداللہ وَمِثْلِ اللَّهِ شِ خَبَرْ رَاكْنِ مَاتِ سَالِمِ عبداللہ عن عبداللہ رضی اللہ عنو الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب بیان ان القارن لا يتحلل الا في وقت تحلل الحاج المفرد باب دې په بیان د دې کې چې حج قارن والا بنه حلالي مگر په وقت د حلالي دود حاجی مفرد کې حاجی مفرد هم چې جبر قبول لی او سر اخرین حلال شو ادیبم پرز د اختر چې جبر قبول لی او قربانی او کې او سر اخرین حلال بشي وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات وانا مالك النافع بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان حفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت حفصه بيبي چدا بيبي ده النبي كريم عليه السلام دي فرمایلی يا رسول الله اذا الله رسول ما شان الناس حلوا صد شان دخل کو دی خود احرام نہ حلال شل ولم تحلل انت من عمرتك اتا سود عمره د احرام نه حلال شوی نی قال انی لبت رسی ما د سر تلبیت کنے اے چې په سر کې داسې سو لګی چې ویختی او بل سر پی وش او د دې مسله مخ کې تیر او وقلدت هدی اما خپل سارو د قربانو ته پغاړو کې نه خې وین ځان دی کړی فلا حل حتا انحرا نزب د احرام نہ حلال علیکم نا تردیج دا خان زب حکم و به قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا خالد بن مخلد بن مالک بن نافع بن عمر رضی اللہ عنہما عن حفصه رضی اللہ عنها قالت قلت یا رسول الله ما لك لم تحل بنهي سشوی تعالی رضی اللہ حلال علیکم په مثل دا حدیث ذکر کچھ مخ کی تیر شو و به قال حدثنا محمد بن مسنا قال حدثنا ابن سعيد بن عبد الله قال ابن نافع عن ابن عمر عن حفصه رضي الله تعالى عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شان الناس حلوا سر شان دخل کو جدی خو احرام نہ حلال شون ولم تحل من عمرتك اتا سقد عمره نہ حلال نشوي قال اني قلدت هدي ما خپل سارو د قربانی ته غاړه کې سنخې ویزان لیکنی ولبات راسی سر کې می تربیت کړي فلا حل حتا احل من الحج نزن حلال یم تر دې چې حلال شم دې حرام د حج نه و بی قرات سنا ابو بکر ابن ابی شیبہ قرات سنا ابو اسامہ قرات سنا عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ عنہما ان حفصہ تا چی بیشک حفصہ بی بی قالت مینیو یا رسول اللہ اید اللہ رسول بمثل حدیث مالکن فلا احلو حتی انحرا زبح علیکم نتردی چی قربانیوکم و بی قرات سنا ابن عبی عمر قرات سنا شام ابن سلیمان المخزومیو وعبد المجید عن ابن جنیش قن نافع ابن عمر رضی اللہ عنہما قال حدثتنی حفصۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر ازواجہ ان یحللن حکم کړه او بی بیانو تشریح دی کلاو شی عام حجۃ الوداع فقال د حجۃ الوداع قالت حفصۃ حفصہ بی وی فقلت ماوی ما یمنو کان تهل سشی من کړه حبیب تعالی رچت حلال شی او دو عمره دی حرام نروزی قارن دی لبعت راسی ما دا سر دا ویختو تلبیت فرمائنه وقلت تو حدی او غارک می حدیو لنخی چونی فلا احلو حتی انحر حدی زنها لالیم تلیچ اخبلو خان دا غیر نحر و قربانیو کم باب جواد التحلل بالاحصار باب دې په بیان د جواز حلالي دو کې په بندي دو سره اې د حد عمر حرام کې تړله خو دشمن دې مخ کې نه پریزي بيماري را لږ سره مخ کې تل نه شي رکاوټ راغې ندا محصور با چاته وای چې زما د طرف نه په حدود حرم کې یو ګډ یو بيزا یو قرباني ادا کا بچاور تو ای بس حلال امی کنو دے بدل تزان کلاو کی و جواز القران او جواز حج قران و اختصار القارن او کوتاہی د قارن علا تواف واحد پیو تواف و سعین واحد پیو سعین ادا مسئله د توافونو مخ کې تیر وا د یو تواف نه مراد دا ده چې تواف قدوم د قارن داراشی په تواف عمره کې و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات وله مالک بن نافع بن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما خرج وتو في الفتنه په فتنه کې معتمر عمره تا فتنه مراد سره د عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه مقابله ته حجاج فوجي د روز کی او دوی د الله پکور کی په حرم شریف کې وقالا ان صددت عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ ویلو کو زب بند کړی شم چارته زما سکال جنگ دے او حالات ټیک ندی اسنا رکاوټ جوړ شي اسوګ دے حرم لپریزی نا وقال دیو فرمایل ان سدت عن البيت کز بند کړی شم د الله کورنا سنعنا نمبدا سکو کما سنعنا لک څنګه مکلو شم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او په عمره د حدیبی کې کافر او د عمره نه بن کو فخرج د هو تفاحل به عمره احرام د عمره او تور وسار لاړ هتا ادا زهر عل البيدا چراپور ته شپ بيدا مقام التفت الى اصحابه ولو مرغرو ته وکتل قولو مرگرو تے داس رستو قتل فقال ما امرهما الا واحد ندے کار دے دی دوارو دہ جو مری مگر یو دے اشدکم تتاسو گواکم انی قد اوجبت الحج مال امرا چما پزان وانے حج مواجب کد امری سر یعنی قارن شو فخرجا دیوتو حتا اذا جا البیت آراغ بیت اللہ تا طواف بیہی سبعن و گردشونه طواف یو کو بین صفا والمروه سبعا اپ من صفا و مروه کی و گردشونه وکلیم جلن یزید علی اپ دیسی و والونو کو ورا انه مجیون ان و دو کت جدا دن کافی کی و احدا زار سره سارو ته قربانای مروشتو زان سره ساروی د قربان امروش تهو. نگور حدیث کی داری چی قران جائز دے او حج پا عمری وردن نکول مخی د تواف نم جائز دی. حج دی وردن نکو گورا یو کسم میقات نا تیر دے میقات نا خطانیت دو عمری کڑے و بیدا کی ور سر دا حج نیتمو کو او دی کې داوی چې کچری بن شو نزان حلالون او ایتا شو گواکو دادی د پاره وی چې سو کووریا کد پس سبا اقتدا کوي چې دای مور پسې روان شي تش پنیت اکتفا نه کا سرد دی رچ تشنیت کافیو خو خلق له مورول چې دیلم د دی دینی مسلې پته ولګي. او بل دا چې د عمرې او د حج د دواړو احصار کې د غشان حلال والده فان طلقان تلو حتا تردي وبه قال حدثنا محمد بن مسنا قال حدثنا اور قطا انو بید اللہ قرات دزنی نافیون عبداللہ ابن عبداللہ و صالح ابن عبداللہ کلما عبداللہ حین نزل الحجاج لقتال ابن زبیر کلما دی دوار خبری کڑی وید عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ماسرا کلچ راغل و حجال دپار د قتال د ابن زبیر رضی اللہ عنہما قالا دی دوارو بچوخ پر پلارتوی لا یدرک اللہ تا حجلا ایر بابا جی تعالی خصوص ضرر ندر کئی کسکال حج لنزی فا انا نخشا مگیری گو یکونا بین الناس قتالو چې د خلکو په منځ کې جنگ جوړ نشي ويحال بينك وبين البيت او پردا او حائل جوړ نکړي شي په منځ تا او په مند بیت الله شریف کې قال وی فرمایل حیل بيني وبينه کچره پردا راوسته شو په مند ما او په مند دي کې فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم زبداسي کوم لقد الله رسول کړي و انا ما اوذو ارسرو حین حالت کفار قریش من و بین البیت کلش حائل شیو کفار دو قریش پمند آئی پمند بیت اللہ کی اشہدکم انی قد اوجبت عمرتن گواکوم ممافظان عمر واجب کری فانتو رقلار حتی تا دل حلی فاران دل حلی فیتا فلبا بین عمرتی تلبیه وید عمری نتاسو گواکوم چی ما پزان عمره واجب کا حدینا معلومی کی دا چیز الحلیفی نے مخ کی گور پزان عمره واجب کا لکر اس تو براشی بعض روایات کی راغلی پزان پکور کی لازم کا پا بعض روایات کی راغلی فاہل بالعمرت من الدار نو دمیقات نمخ کی کسو کمری نیت کئی درست ہے اگر جتا سو نمخ کی مسئلہ تی رشوا چی غورا و ابزل پا میقات کے دا انتلیو تردی شراغ زلہ لیفی تفلم با بن عمرہ تلبیہ وید عمری سم قال بیوین خلی سبینی قضویت عمرتی ککلاو کلیش والار زمان رزب عمره پورا کمو رحیل بینی و بینه او کچر پردر آوسته شو پمند ما و پمند دی که فالتو نزب کم کما فال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکسنگ چکریو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ما آوز ورسرون ثم تلا بید آیات رسول قد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنت بیشک اشتر تاسو دا پارا پا بارا دا رسول دا اللہ کی نمون خیستا ثم سارا بیاتنیو حتی دا کانا بی زہر المیدا چیو پا میدا مقام کی حتی تردی دا کانا چیو پبیدا مقام کی قال امام روحما ندے کار دی دوار اللہ واحد مگر یو ان حیل بینی و بین نمرتی کچر پر دراوستی شپا من نماو پا من نمری نما کی نو حیل بینی و بین الحج را پر دراوستی شپا من نماو پا من دا حج نم کی وشدو کمانی قد اوجبتو حجتا ما عمرتی گواکوم مچ ما واجب کو فرض مکو پزان حج سرد عمرینا فن تولک حتا لارو حتا ابتاع بی قدید حدین ویغستی پا قدید مقام کی حدی ایک کلی ندی بونت لی او حدود حرم نبار قدید علاقہ وا داد مکی مکرمی مدینی پرمنس کی زیرے الته د قربانی ساروی واغس ثم طواف لهما طوافا واحدا به طواف کو دی دوالو پار طواف یو په بیت الله کی اے طواف قدوم په طواف عمره کی وردن نشو وبین الصفا والمروه په مند صفا او مروه کی ثم لم يحل منهما بهلال نشود دی دوالو نا حتا حل منهما بهجه يوم النهر چه حلال شد دوارو احرامون پہج ادا کولو تر پرد لوی اختر و بیهی قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا بی قال حدثنا عبید اللہ النافین النافین قال اراد ابن عمر رضی اللہ عنہ الحج دا حج راد اکڑی وحین نزل الحجاج کلچ راغل و حجاج دی ابن زبیر رضی اللہ عنہ واد جنگ دا پارا واقتصوا الحديث بمثل هذه القصه ابيان کو حدیث په مثل د دې قصه وقال في اخر الحديث په اخر د حدیث کې ویل وکانه يقول ذي بمن جمع الحج والعمره چا چې جمعاله کو په مند حج او عمره کې نو کفاه طواف واحد یو طواف کافی دی چې فرضي د عمره دی او طواف قدوم دی ودایو طواف کافی دی ولم يحل او حلال شوینو حتا يحل منهما جميعا جلال شود دوارو نغون و به قال حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث وهاوي قال حدثنا قتيبه واللفظ له قال حدثنا الليث النافع ابن عمر رضي الله عنه اراد الحج اراده کړي و د حج ها معنا زل الحجاج ابن الزبير رضي الله عنه پکم کال چراغ له حجاج د پار از جنگ او قتال د ابن الزبير رضي الله عنه فقيل له د تويل شن الناس قائل بينهم قتال دخل کو منس کی جنگ ده وان نخاف يسدو مغيري وچ تاود الله د پورن بن کی بچور ته وي فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه في بشك اشتريت اسود بار الله برسول کی نمونه خیستا کذیبا کم نو اسنا او کما اسنا رسول الله صلی الله علیه وسلم قوم بل کسنگ کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د حدیبی په سفر کې مشرکان او الله د کور نه بن کو انی وشدکم زګوا کوم تاسو انی قد اوجبت عمره ما پزان عمره واجب کا ثم خرج به على روحت اذا كان بظاهر البيضاء چو په ظاهر د بيضاء قال ما شان الحج والعمره الا واحده نده شان د حج او عمره مگر یو دی اشهدو قال ابن رمح اشهدكم گوا کوم انی قد اوجبت حجا ما عمرتي ما واجب کو حج سردو مرینا واحدہ حدیان اشتراو بی قدید اوزان سرے ساروی دو قربانی روستے و چیغستے و پا قدید مقام کی تالا مکی مکرمی او دو مدینی پمنس کی زیدی نزدی مکی مکرمی تا سمن تولق یحلو بیما جمیعا نو بیالانو احرام ترلو ددوارو ان حتا قدم مکہ ترار مکی مکرمی تا فتوہ فبالبیت و بالصفا والمروہ ولم يزد على ذلك دين سوى والونك ولم ينحر او خاني قرباني نکل ولم يحلق او سر ونخلين ولم يقصر نکت کو لندم نکو ولم يحلل من شيء حرم منه حلال نشد يوشينا چه ده محرم داغينا حتا کان یوم النحر فنحرا چه ورزد یوم النحر نصار النحر کو او خارق او اوخ قربانی کو حلقا سر اخرینو ورا انه قد قضا تواف الحج والعمره او ددا کتل چې د پوره کو تواف دا جو عمره به توافین ول په تواف د بنی سرا وقال ابن عمر رضی الله عنه كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دارنګ د الله پیغمبر کړو علماء لیکن اشکال له یو تواف نو پیغمبر علیہ السلام درې توافونه په دې حج عمره کې کړو یو تواف عمره یو طواف فرض دریم طواف وداع دا طوافونه یو دو طوافونه یو هغه طواف قدوم په طواف عمره کې تداخل کو و به قال حدثنا ابو الربيع الزهراني و ابو كعب قال حدثنا حماد حاوي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني اسماعيل كلاب عن ايوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بهذه القصه ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الا في اول الحديث ذكر نقض النبي عليه السلام مگر په اول د حديث کې هي نقيل له قال شورته ويل شن يسدو كان البيت تاب خلق بند كي الله كورنا قال اذا افعل افعل اذا نفر ذا وحكي بوكم كما فار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك سنگ چهي کڑیو چکل کفار بانکو ولم يذكر في آخر الحديث او ذكر نو کڑ پا آخر دا حدیث کیا قد افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الليث باب في الافراد والقران باب دے پا بیان دا حج افراد و دا حج قران کی وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب عبد الله بن عون الهلالي قال حدثنا عباد بن عباد المحلبي قال حدثنا عبد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في روايه يحيى قال اهللنا بالاحرام تلوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا فحج افراد سرا خودی کې علما او تاویل کړي صحیح خبره دا ده چې پیغمبر علیه السلام په حجۃ الاسلام کې په حجۃ الوداع کې قارن او په روایت دی ابن اور کې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم حل بالحج مفردا احرام تړلو د حج په داسې حال کې چې حج افراد او وبه قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشام قال حدثنا حميد بن بكر عن انس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ربي بالحج والعمرة جميعا تلبيه ويل الحج والعمرة يوزي قال بكر فحدثت بذلك ابن عمر رضي الله عنهما فقال لبى بالحج وحده بيواد الحج تلبيه ويل ودا دوی فهم کدا سرات لل نظم لاو شم د انس رضی الله عنه سره حدثو به قول ابن عمر نبا ورتا بیان کو په وینا د ابن عمر فقال انس رضی الله عنه ما عنه ما تعدون الا شبيانا ویتا سم نشمیره مگر ماشومان مو د سجو ماشومان کار سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما بخبل اوریدنیو دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقولو چوی لبیک عمرتا و حجا دواری یوزے تربیه ویلی و اللہ زحازرم و احرام تنم دا عمری و دا حج و حدثنی امیت ابن بستام العیشی و قرادثنا عزید ابن زرین قرادثنا حبیب ابن شیدن بکر ابن عبداللہ قال حدثنا انس بن جرير لانه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما ذكر النبي عليه السلام چې جمع والے کړو په مند دي دواړو کې بین الحج او عمره قال فسالت ابن عمر رضي الله عنه فقال اهلنا بالحج فرجعت الى انس بن جرير لانه فاخبرته ما قال ابن عمر نزل بي خبر ورقاش ابن عمر رضي الله عنه فقال كانما كنا صبيانا ويتبوي بن ما شمان موخم دا اللہ پیغمبر کتنے ہو او هغه حج قران کړو باب استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده باب د طواف قدوم حاجی لپاره مستحب دی او دینه پس سعي دینه پس سعي ورسو کدی دینه حج تمتو کوي یا قران کوي ته دې خو جلال شي دې اول طواف د عمرې کوي هغه فرضي نو طواف قدوم پدې کې تداخل کوي خو دغه عمره د قارن نه ده کدی رس ور پسې دا نفلي طواف کوي هم کولی شي عمره نه فارغ شو نو دې په لګوره بے طواف قدوم کو دے خوئے حرام کی دے حج پوری بے حرام کی نور پسی کد سعیو کپنیت دے حج چه دا دا طواف فازنی نا پس چکم سعی دا غدنو دام درست دیگی نو پر از دا اختر با بیا خلق دا سی کئی جی بسعی کئی دے وطش طوافو کی و بیهی قرآ حدثنا احبن احیاء قرآ بنا عب سرد قاعن اسماعیل ابن بی خالد ارو ابرا تقال کنت جالسا عند ابن عمر رضی اللہ عنہ فجاء رجل يسلي راي فقال يسلهني ان اطوف بالبيت ایا مال درست طواف کوم د الله کور کی قبلان آتی الموقف مخکد دینا چراشم ز موقف تا ز موقف تراشم تپوس تی کئ فقال انا ابن اغي او فقال ان ابن عباس يقول لا تفتح بالبيت ويت طواف مكو بيت الله كي حتى تاتي الموقف تردي چراشي اغزدو دريدو تعرفات تاو بي او رازي فرضي طواف بكي ابن عمر رضی اللہ عنہ فقط حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتوافو بالبیت توافی کرو دو بیت اللہ قبل آئیاتی الموقف مخکد دین چل عرفات تنولار فبی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکون تأخوذا وی پوینا دا اللہ دا پیغمبر دیر حق دارا دا جتاملو کیو بی قول ابن عباس یا پا قول ابن عباس ان کنت صادقا کترشتنے ردادی چی کبوی دیتا توافی قدوب وئی او دا مشروع دی قبل الوقوب بی عرفات ادا دا تون علماء قول لسیواد ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا اٹون علماء وئی دا سنت دی توافی قدوب واجب نلے او که سره عرفات کې ودري دو بیا دې طواف قدوم پنیا طواف کوي نو بس هغه نو واقع کیږي بلکې دغه طواف طواف حفاظت کده طواف حفاظت یې کړي او کدا هغه کړي دا بل طواف نفلی شو او طواف قدوم لغتا طواف قادم وموي او طواف ورود وموي طواف وارد ورتوي طواف التحیم ورتوعی اپا عمرہ کی طواف قدوم نی بلکہ پا عمرہ کی کم طواف دے دارو کو نو فرض دے کچاد عمرے پا دی طواف کی دی قدوم نیتو کو نو داد عمرے فرضی طواف واقع کی عدد نیت لغو دے لکوی پیو سڑی بانے فرض حج دے دے دے نفلی نیت کئی نو ده فرضی واقع شو ده دانی اطلاق والی فرضی حج ده پیده وی ده ما ده نفلی فجر واجراده ده او این کن تا سواد کن مانا سوا که تا پا مسلمانی کی رشتی نه نو تابداری ده پیغمبر علیہ السلام پا کار ده او ده پیغمبر قول چه موجود وی نو بیا من ده صحابی ده قول پسیزی نبد بل امام او د عالم او د بل چا قول پسې ځکه مسله دا لا حجت فی قول احد مع السنه چې د پیغمبر سنت موجود وي نو هغه سره د چا خبره دلیل لري دا هغه د خبرې سره به د چا خبره برابر کی و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا جرير بن بيان ان وبرا قال سال رجل ابن عمر رضي الله عنهما وتغه بردا چې د صحابي خبره له بدا سي تاويل کې شیاغه مناسبت دي حديث سره وګړي يا بمازوري غني چې تا غنتی او ما غنتی او سره چې مسلمان دي د پیغمبر د سنت خلاف نه کوي او نه کول شي نو صحابه خلوی شان او غیته به دا خبر را رسیدلی دي او دا به اجتهاد اجتهاد کې مجتهد کله خطا کیږي کله حق لرسي یو سړی تاسو کړو د ابن عمر رضی الله عنه ناتوف بالبیت ویز طواف کول شم د بیت الله وقد حرمت بالحج اما خود حج حرام تنل فقال وما يبنه كششه من كيت على را قال اني رأيت ابن فلان يكره ما وقته فلان جوه مكروه غني وانت احب الينا منه تم تدير محبوب دانا رأينا وكذ فتنت الدنيا ام قتل دي الدنيا فتنه كه شوله یعنی هغه د بصری والی جوړ شوه اته خوډ چته والی دی جوړ شوه قال وایونا وایکم لم تفتنه الدنيا ویکم یو په مونږ یو په تاسو کې چې دنیا فتنه کې نه چولې دنیا خود فتنه ارشو کې چولې سناس درجه کې ته یو کس لګوتی څنګه نيسي او دا د دوی به انتها تقوا وا ثم قال بي رینا رسول الله صلی الله علیه وسلم مکتن رسول الله صلی الله علیه وسلم حرم بالحج د حج حرام اترنه او طواف بالبیت الله کور کی طواف کړو و صابین الصفا والمروه صحیح او بین الصفا والمروه فسنت الله و سنت رسولی نو طریقه د الله او طریقه د پیغمبر د الله حق ان تتبع دا ډیر لایق ده چې دې تابعداري وکړي چې من سنت فلان د سنت د فلانی نه ان كنت صادقا کته په مسلمانای کی رښتینه اے ارش حکم چې دی خو چې خبره د پیغمبر وی نه دای خبره دلیل ده او د بل چا خبره دلیل نه د صحابي قول له حجت وی چې کله د بل صحابي مخالفت ني او د بل بل مرفوع حدیث ني ایک یو پر قول دے دے صحابی او بالپل مرفوع حدیث دے نو صحابی و معذور گنی چی دے تدا حدیث رسید دے نو او عمل بکے پا سنتو دے پیغمبر علیہ الصلاة والسلام باب بیانی ان المحرم بعمرت لا يتحللو بالتوافی قبل السعی باب دے پا بیان دے دی کی چی محرم پا عمری چه عمر احرام تړلې لا يتحللوا دین شي علاله پتش طواف قبل السعي مخکې د سعید صفا مروانه وان المحرم بحج او محرم بحج سره لا يتحلل بتواف القدوم دین حلالي په طواف القدوم وكذلك القارن ودارن قارن وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل وبارد يوسريك قديم بعمرة دير آغلي ذا الله كور تب عمره فتواف بالبيت توافي وكد بيت الله الشريف ونميت بين الصفا والمروة اتوافي ونكب من صفا ومروة كي ياتي امراته دیخ پلی بی بی تر آتلل کولیشی فقالا او فرما علیکنم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغلو دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتوہ فمیل بیت دا اللہ کور کی تواف کڑے وو چکرا وصل خلف المقام رکاتے مجھے کڑے و رسول دا مقام ابراہیم ندو رکاتا آمین الصفا والمروہ تسمن ادھا صفا مروہ پمز کی وو چکرے وعالیمین نو دې تر څنګه تاسو طواف نفس بي بي تر اتل کوي یعنی دا خود عمره من دې ته حرام او ناروا دي وقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه دا غي ټول ژوند موږ د پاره نمونه دا او به قرات سنا هب نه يا ابو الربيع ارحماد ابن زید هاوی قرات سنا عبد ابن حمید قرات سنا محمد ابن بکر قال احمد ابن جلید جميعا عمر ابن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو حدیث ابن عینا وبه قال حدثني هارون ابن سعید الایلی قال حدثنا ابن وهب قال ابن عمرو وابن الحارث محمد ابن عبد الرحمن ان رجلا من اهل العراق یو سړی د عراق والاونه قال لو د تعیر یصلی عروه ابن الزبير مال تاسو کو دور ابن الزبير رضی الله عنه معنا الرجل يحل بالحج یو سړی بار کی چې د حرام تړي د حج فیدا طواف بالبيت يحل املا چې کله د طواف د بیت الله او کی آیا د حلال دې شي کنا فان قال لك لا يحل کتا لوی چې نشي حلال دې فقل لو ان رجلا يقول ذلك ورتو یو سړی خوای چې حلالي دیشي قال فصال تون ما دپوزو فقال لا حل نه حلالي کی من حل بالحج چا چې حرام د حج تړو لله بالحج مگر پادا د حج قلت فان رجلا كان يقول ذاك یو سړی خدا سی وای قال به سما قال وی دیر بد یغش غویلی دی فتصدانی الرجل فسالنی ویا کس زماب ما تپیشو فتصدانی الرجل پیشو مالا اصنے نمانے تپوسو کو فحدستو ہنوارت بیانو کو فقالا فقل له فإن رجلا یو سړی کان یو خبر خبر ورکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قد فعل ذلك دا ذکرې و ما شان اسماء و زبیر رضی الله عنهما سد شان د اسماء و زبیر رضی الله عنهما قد فعل ذلك ایم دا ذکرې قال فجئت زر عالم فذكرت له ذلك ما ورته دا سوي فقال من هذا پیدا شو دې دا سوي قلت لا ادري ما مال پتنی چې قال فما باله ویش شوی دل لایاتی دی بنفسی چې ما ته په خپل ناراضی یسلونی جمانه ته پوښو کو ازنه عراقی ګمان په کوم دا جوړ عراقی دی زکه ما ته ناراضی قلت لادری ما مال پتنی چې قال فینو قد کذب دروغ ویلی قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حج کړو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرتني عائشه رضي الله تعالى عنها ما تخبل ما سي عائشه بي خبر را کړه انه اول شيء بدا به بیشک نبی رسول الله اول شيء شروع کپای هین قدم مکه تکلش مکه مکرمه ترا انه توزع الله حبيب او دشکو ثم طواف بالبيت بيد الله ذکور طواف کو ثم حج ابو بکر رضی اللہ عنہ بیا حج کرے ابو بکر رضی اللہ عنہ فکان اول شین بدعا بھی التواف اول شین چی شروع کرے و توافو بالبیت دا اللہ پکور کی ثم لم یکنو بیا بالشینو ثم عمر رضی اللہ عنہ مثل ذالک بیا عمر رضی اللہ عنہ دا سکری ثم حج عثمانو بیا حج کرے عثمان رضی اللہ عنہ فریتو اول شین بدعا بھی التوافو بالبیت نما قتل اول شی چې شروع کړو پاغه طواف بیت الله کې ثم لم يكن غير بیا بلنو ثم معاويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بیا دای دا سکریو ثم حجت ما ابي الزبير بن العوام بیا می حج کړو د خپل والد زبير بن العوام رضي الله عنه سره فكان اول شی بدا بي الطواف بالبيت اول شی چې شروع کړو پاغه طواف بیت الله کې ثم لم يكن غير بابل شين ثم رايت المهاجرين والانصار فلون ذلك بیا می کتلیو مهاجرین او انصار چې دا سی به کول ثم لم يكن غير بابل شنو ثم اخر ما رايت بیا اخر کې هغه چې ما کتل او چې دې کړی ابن عمر رضی الله عنه ثم لم ينقضها بعمره او بیا دې مات کړه دا په عمره سرا بینو مات کړه دا په عمره سرا وهذا ابن عمر رضی الله عنه من ثم فراسلونه دا دې ابن عمر رضی الله عنه دوی سره دې نولی دی داغن تپوش نکی ولا حدم من من مدوا او ندیو تنناغ چی تیشوی ما کانو یبتدیونا نوچ دی چی شروع بے کل پیوشی حینا یدوعونا اقدامهم کل چی بیکی خل قدمون پا حرم کی اول من التواف بالبیت اول د تواف د بیت اللہ ناسم لا احلون بیا من حلال دل وقد رأيت امي وخالتي اخبل امور کتلی اسماء بی بی اخبل ماسی عائشہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہم حینا تقدمانی کلچ برالی لا تمدعیانی بشین شورو بینکل پیوشی اول من البیت یولد بیت اللان بلکی تتوفانی بی تواب بیکل پدی ثم لا تحلان بی اباغین حلالی دی وقد اخبرتنی امی اما ته خبر را کړی زما والدې انها اقبلت چې دارا متوشی شي و دا وختها او خور دې عائشه بیبی رضی الله عنها زبیر رضی الله عنه فلان او فلان پومری سره قط کلم چراغ دی فلم ما مسحو الرکنا کلا چې دای دې مسکړې وی رکن اسوار ندای دې کني حلال شي وی وقد كذب فيما ذكر من ذلك دروغ ویلی فاس کی چې ذکر کړی دی دا دیو پورا احکامات دا کول نو الا بد حج نه فارغ دل عرفات لبرال او ټول ارس به وکل نبی ابه دا سکول وبه قال حدثنا عائشه ابن ابراهيم قال اخبرنا محمد ابن بكر قال اخبرنا ابن جريج ها وبه قال حدثني زهير ابن حرب واللفظ له قال حدثنا روح ابن عباده قال حدثنا ابن جريج قال حدثني منصور بن عبد الرحمن بن صفيه بنت شيبه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت دا فرمائی خرجنا محرمینا منگوتی و احرام ترون کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوی پحجت الودا کی من کانا مو حدیون فل یقم علی احرامی چا سر چساروی دا قربان ایدان سر روستے نو دے دے قائم او دائم پاتی پلپ پل احرام ومن لم یکن مو حدیون چا سر چی حدیان اشتا فل یحلل دے دی دمری پادا کولو زان حلال کی فلم يكن معي هدي وما سر هدي نواس ما بيبي وي فحللت نزود حرام نہ حلال شم وكان مع زبير هدي او زمان خاوم د زبير رضي الله عنه سر هدي او فلم يحلل اغه حلال نشو قالت فلبست ثيابي بيبي فرمای ما جامع واچول ثم خرجت روتم فجلست الى الزبير كين اسم زبير رضي الله عنه سر فقال قومي عني دوباور ته ایمان پورتا شا ما بي بي ته ایمان پورتا شا زکه احرام کې خز تلاش لګولم دام پر افس کې راوي چې د خواهش او شهوت په نظر وي فقلت بي وما ارد تخشى ولتياريكي ان اثب عليك چې زبګنې درټو کم پتا واقع بشم پتا وبه قال حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا ابو هشام المغير ابن سلمة المخزومي قال حدثنا وهب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن الرمي عن اسماء بنت ابي بكر رضی الله عنه ما قالت قدنا راغلی موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مهلین بالحج احرام متړل او د حج ثم ذکر بمثل حدیث ابن جریج به ذکر کو په مثل د حدیث دی ابن جریج غیرانه قال د عمره وی فقال استرخي عني لرش زمانا تباعدی معنی استرخي عني معنی لرش فقلت ما اتخشى ان اثب عليك تیریږي چګنیز بواقع او در ټوپ پکم پتا وبه قال حدثنا هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب القرابر يامر عن ابي عبد الاسود ان عبد الله مولى اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنه حدثه حديث بيان کړي انه كان يسمع اسماء رضي الله تعالى عنها چوده چورېدو ودا اسماء رضي الله عنها كلما مرت بالحجون کله چې بتیره د دا په حجون مقام دا حجون د حرم د مکه نه او دا نږدې غر دی اوس خو غرونه تقریبا هوار شول مکه مکرمه کې حجون کله چې بداته ری د په حجون مقام او دې سره مقبره د معلا د مکی مکرمی مشهور قبرستان دی معلا داګس طرف ترازی د دن کی دن کی مکی تا او خی طرف ترازی د وتون کینا ادا دا وخلار ذکر کړي اوس حکومت نور لار جوړی کړي تقول دیبوی صلی الله علی رسوله درود درولیگی اللہ و رحمت درولیگی پخپل پیغمبر قد نزل ما هو ها هنا اے زور تاریخ رایات شی بی بی تا نبی علیہ السلام کوئی مونگ دی دے کی رئی سر دی رو و نحنو یوم ایدن خفاف الحقائب مونگ پا دغرزو کسو خفاف الحقائب حقائب دا جمد د حقیبت دادی توئی چرستو د خپل حاجت شه ځان پسیو تھڑی راکب وای مونږ سپک حقایب والو یعنی مونږ سره دور سه اسباب او سامان نو سپک دغه والو حقایب والو حقیبا چزان پس رستو سوتنی دسور لئی سرا قلیلن زوہرنا کامی وی سور لئی زمونگا قلیلتن زوادنا او کمو تو خزمونگا فاتمر تو انا اختیا عائشہ امرکڑی وما اوزما خور عائشی بیوی او زبیر رضی اللہ عنہ فلان و فلان ادغا وقتی خاوندم شید شوی نبی علیہ السلامم نشتا فلما مسحن البیتا کلچ مسکو منگ بیت اللہ تواف موکو سعی موکا احللنا ندو مرید فارغیدو نفس منگ حلال شو ثم احللنا من العشي والحج ابيا منغا احرام تړنيو بالعشي یعنی پمازي گر سره د حج قال هارون في روایت ان مولا اسماء مولا د اسماء بيبي ولم يسمى عبد الله نبي ورثنه مسما کړه وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا شوبتون مسلم القري مسلم القري ادا منصوب دي بني قرتا قال سالت ابن عباس رضی اللہ عنہ متعت الحج فبارد متعید حج کی فرخص فیا رخصتی اوکو پدی که وکان ابن زبیر انحانها ابن زبیر رضی اللہ عنہ بدین من اکولا فقال هذه ام ابن الزبير ولي ودا امر ابن الزبير تحدثوا هذا حديث بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فحج التمتع کی اجازت کرے فدخلوا عليها غير وردن نشی تپوسیو کہ قال فدخلنا عليها موردن نشو غیت فیدا امراۃ زحمۃ زنان و زحمۃ غط بدن والوا کل بدن بی اختیارا غٹی او کمی تقدیر فی سنی صحابو کم دباز بدنو نیر کمزوری و باز غٹو عمیاء او سترگو بانی لندوا فقالت قد رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیا اللہ حبیب پدی کی اجازت فرمائنے نگو را حج تمتو درستو بعدی چه منع کڑی ونو منع دینو وگنی چه دا ناروا دے و یار جدا جدا سفر دے کئی دا غور دے و بیهی قال حدثنا ابن المسنع قال حدثنا عبد الرحمن ها و بیهی قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد دنیان ابن جعفر ان جمیعن ان شعبا بهذا الاسناد فاما عبد الرحمن ففی حدیثی المتعتو متعدا ولم يكن متت الحج متت الحج لفظ نشتا واما ابن جعفر فقال قال شعبة قال مسئول آدری متت الحج وی پتہ نشے چه متت الحج یاد کرے وکا متت النساء ناخو حرام دا متت النساء او ابتدا کی جائز وابی آدم متعین منشوی سو وقت پوری او خز سرنی کاکول و بهی قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبہ قال حدثنا مسلم القرري سمع ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول وهل النبي صلى الله عليه وسلم احرام تلے و نبی علیہ السلام نے عمر و اهل اصحابو بحج نو اید حج احرام تلے اور اللہ دے حبیب نو عمر سر حج مو نو فلم یہل النبي صلى الله عليه وسلم نو حلال شی و نبی علیہ السلام نے حرام نہ ولا من ساق الهدي او الناس جزان سره روش یو صاحب دي قربانای مینا صاحب دي مرغور داغنا وهل بقيتهم اباقي حلال شي فكانت الله تبرو بيد الله في من ساق الهدي او طلح ابن عبد الله باغ چا کی جزان سره هدي روش فرم يحل ناغم نو حلال شوه تردی چی دا حج و دمری دا دوار و احرام نا کلاو شو و بی قال حدثنا محمد بن مشاہ قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبتو بحادر اسناد غیرنو قالا وکان ممن لم یکن ماهو الحدیو اید آغا چانو چنو دسر حدیا وکان ممن لم یکن ماهو الحدیو طلح ابن عبد اللہ ورجلن آخر او بل سڑے فا احلا نو دای حلال شویو درست باب کی در تا ذکر کئی جواز دومری پمیاشتو دا حج کی دا حج پمیاشتو کی عمرہ درست دا و جائز دا ادا و مشرکانو بد گنا لکھو دا اللہ حبیب عمرہ اکاو دا ایغا رسم مٹاو کو وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون ان العمره في اشهر الحج هو مشركان فجاهليت کے شدی وقت چھ عمره پمیا شو د حج کی من افجر الفجور في الارض دا ډیر لیو نا فرمانو نہ د پزمک کی ويجعلون المحرم سفرا دایو د زان محرم نه سفر جوړ کو اے زان به د حرمت میاشت رسو پوری مخکې کړي انما النسیو زیادتن فی الكفر سوره توبه کې تھی ويقول نبي اذا برا الدبر وعفى الاثر وانسلخ صفر حلت العمره لمن اعتمر ویکل چې جوړی شي شاګانې دوخانو زخمی شوی دی پڑی رو سفرونو دوخانو شاگان کل پکی جاؤو بانی زخمی شی کل چی جوری شی شاگان دوخانو وعف الاثر او دا کدمون نخی دوخانو دتلو ختمی شی یا وعف الاثر یو مانا بلم دے اغه نخې چې زخم سره جوړی شي دا پوره شي زخم راډک شي وان صالح سفر او د سفر می آشوزی حلت العمره لمن اعتمر وی بس عمره حلال شوا سوق چې عمره کوي ادي پوره به ناروا غنلا قدیم النبی صلی الله علیه وسلم اصحابه راغره او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه مرګری شبیه ترابعت وسباد سرور محلین بالحج او دای حرام تړل او د حج فامره به یجعلوها عمره ورته حکم کو چی وی غرز و عمره او غرز و دا عمره فتعظم ذلك عندهم دا خبر اړه لوي شو د دې پني زکا زمانه د جاہلیت کې د حج په میاشتو کې عمره افجر الفجور غنل فقالوا يا رسول الله اي الحل سنگ حلال اذن قال الحل كله ويتول حلال شيء بالکل عمره د احرام نه روزه وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي وقال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه ايوب انا بالعاليا البراء انه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول هل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج احرام تړلی او د الله رسول د حج فقدم له 40 مدوینا نوراغله او د سلو ورځې چې تیرې شوه د حج فصلى الصبح مز سبا کو وقال لما صلى الصبح وی فرمایل کړي چې مند سبا کو مرشای جلا عمره چا چې خو هي چې وی ګرځي عمره فل یجلها عمره نو دی گر زیدائی حرام دا حج عمری و حج دی فسخ کی و بیهی قال حدثنا ابراہیم ابن دینا قادثنا روحن حاوی قادثنا ابو داود المبارکی قال حدثنا ابو شحاق حاوی قال حدثنا محمد بن المسنع قال حدثنا یحیی بن کثیر کل من شعبہ فی هذا الاسناد اما روحن و یحیی بن کثیر فقال کما قال نصرن احل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج واما ابو شهاب ففي روايتي فرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحل بالحج اوتيو ده الله رسول سره حرام مو ده حج وفي حديثهم جميعا فصلى الصبح بالبطحاء مجھے کړه او ده سبا په بطحاء په خړ د مکی کې خلل جهزمي سیوا د جهزمینا فإنه لم يقل عد داسن دي ویلي وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب بن ابي العاليا براء ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم راغله النبي عليه السلام مرغني داوي لاربع خلون من العشر د سلورو نجی تیری شوی د لسونا دا کم لسی آده یاد زل قیدی لسی آده سلور تیری وشپک پاتی وی ده ایلر آروان شولی او یا اغا سلور د لسونا مراد تی اغا لس ده زل حجی دی پوشن پدوارو خبرو کنا وهم یلو یلبونا بالحج او دی تلبیه وی ده حج فامرهم یجلوها عمره ان الله حبیب ورته حکم کوي دا عمره او ګرځوي او اچ فسخه کوي و به قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن ایوب انا بلا علی بن عباس رضی الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بریتوان سبابو ذکرو پزیتو آکی اوزی توا زی تیوا اوزی توا دریوان لغات تی پکی تا یو وادی دا مکی تنیز دی مکی مکرمی تنیز دی وقدم لاربع راغ جسلور رزی تیر شوی د ذل حج او حکم یو کو مرګو تا یو حوی حرام او عمره چو ګرځي بدل کی حرام د حج په عمره الا من کان مول هدیو مگر اسو چې غسر سارو د قربانای نه نابدا صدقه و به قال حدثنا محمد ابن المسنا ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبہ حاو بی قال حدثنا عبد الله ابن معاذ واللفظ له قال حدثنا بی قال حدثنا شعبہ عن الحكم عن مجاهد ابن عباس رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمره تند عمره استمتعنا بها مفيدا واستفدي فلم يكن عنده الهدي سوک چیوی و اغسر ساروی دی قربانی نی را روان کڑے فال یحل الحل کلہو دے دی حلال کی زان دومرین پٹولو حلال دو سرا فین نمرت عمرہ کد دخلت فی الحج دارا دم نشوی دی پہج کی درز دی قیامت بولے فا اشہر الحج کی عمرہ دا کی دل جیز دی وبهی قال حدثنا محمد بن مسنع ابو بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبت قال سمیتو ابا جمرت الصبح زبعی قال تمتعتو ویما حج تمتو کرو فنهانی ناسون عن ذالک نسو خلق ددین من کرو راغلیم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہماتا فسالتو عن ذالک ما تتپوس کرو فامرنی بها ما تے حکم کرو ددی چاہج تمتو سیدے قال ثم انطلقت الى البيت لا عند الله قرتا فنمت دشو فاتانيات في منامي ما تراغ اوراتن کے په خوب کې خوب ویللو فقال عمره متقبله وحج مبرور ما له عمره قبول او حج مبرور ده ویرال ابن عباس رضی الله عنه ما تفاورت بالذي ريته ارت خبر ورکو پاغچ ما قتل فقال الله اکبر الله اکبر سنت ابو القاسم صلی الله علیه وسلم دا سنت دی دا ابو القاسم صلی الله علیه وسلم چې ته حج تمتو کو له حج قران کړه تمتو دواړو ثوی باب اشار البدن وتقلیده للاحرام باب دې په بیان د اشار دوخانو اپا غالا کی راوی زاندو لغی تا پا وحد حرام کی اشعار ستا وئی داخے طرف پنیزاو پچڑی دا کب زخمی کی یا پس اسمنا او داغی روی نرو بئی اوصل کې اشعار او شعور اعلام او علامه ته وای دا د دې نخه د چې دا هدیه ده چې پته لګی چې دا د الله د کور هدیه ده نو کور کیږي نو مندن کې به واپس کای اګه د نورو خان سره ګډ وډ شو نو دا به تمیزي هه د دوه د کوب خو زخمی شوی خې طرف لکن نو پی جنبې په نورو خانو کې امام ابو حنیفہ رحم الله تعالی دا منسوب دي چې او یې اشعار بدعت ته علما او داغه طرف نه جواب کړیا خورته حدیث نه ده رسیدلې لولو خلق تکله او خبره نه رسیدي یا غد خپل زمانه د خلقو اشعار ته بدعت ویلي لکه ګور ابن عمر رضی الله عنه صلات الزهاء ته بدعت ویلي نو صلات الزهاء خو ثابت ته و خلق ورته اهتمام کول او راجمه کې دل جماعت کې رغیته بدعت وی کله او شی به اصلي جایز وی اې د اصل په اعتبار خود نور وجوهات د وجن ورته وسره وی چره دا خو ټیک نه لري و به قال حدثنا محمد بن المسنى ابن بشار جميعا ابي عدي قال ابن المسنى حدثنا ابن ابي عدي ان شوبان قتال نبي حسان بن عباس رضي الله عنهما قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفه د الله حبيب مشکړو نماز په خن فذل الحليفه کې د الله حبيب مشکړو نماز په خن فذل الحليفه کې بعض علماء دا لیکنی چې بی دا دا احرام مسیو دا دو رکات و دا نماز پخین مزو و دا احرام دا پارزان لالا حدا مزن دا ثابت خو بعض روایاتو که مطلقاً راغلی چې سوال بی ذو الحلیف رکاته بی رو اختخ پلو خواف آشعرها ناغی کی اشعارو کو فی صفحت سنامها الائمن په طرف د کوب دا غیخی طرف کې وصلت الدم وصلت الدم امسه کې لری کې دا غینه د غوینه دا سوبه دی غونتی امه لری کې وصلت الدم وقل ذهان علينا غاړه کی ورته او دعا پیزارون رازون کل سمه رکھے براهله تو بیا په خسور شو فلما استوت بيل البيدا کله چې برابر اتري ته دا اوخه پي په بيدا مقام کې حل بالحج نو ده حج تلبیه را پور تکا و بهی قال حدثنا محمد بن مسنا قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي ام قتاده في هذا الاسناد بمعنى حديث شعبه غير انه قال ان النبي الله صلى الله عليه وسلم لما اتى ذو الحليفه قال چراغله ذو الحليفه تو لم يقل صلى بها الظهر دا سین دی وی دی چې نماز پخین موزه دلته وکړو نو پدی ترتیب باندې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم دخپلو هدیو اشعار کړو دا مستحب او سنت دی اپدی کی دادا فائدہ وا پدی کی دادا فائدہ وا او دا شریعت حکم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين إله العالمين زمنگ خاتم و ایمان کی اللہ ممتاز والدین استادان اللہ طول بیماران تشفائے کامل عاجل والنصیب تم بیماران دعا بارک میری اللہ تم تشفائے اللہ زمانگا و دطول امت و چاد دعا بارک میری دینی دنیوی حاجتنا ترسر دباد بچو امتحانات دی دعا غوڑی اللہ طور کا سالا کی عطیب مقاصد شرعیو کی اللہ کامیاب کی اللہ